Olympią, Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Skalbel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dwumiesięczny areszt dla rodziców zagłodzonej półrocznej dziewczynki z Brzeznej. Usłyszeli zarzuty, ale nie przyznają się do winy. Tysiące ludzi modliło się w rzymskim Koloseum. Tradycyjnej drodze krzyżowej w Wielki Piątek przewodniczył papież. Polski statek wyciągnięty z mielizny u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie jest 22 marynarzy. Nic im się nie stało. Co najmniej 2 miesiące spędzą w areszcie rodzice półrocznej dziewczynki, która zmarła z powodu skrajnego niedożywienia w Brzeznej koło Nowego Sącza. Decyzję podjął sąd po kilkugodzinnym posiedzeniu w obawie przed matactwem, jakiego mogliby się dopuścić podejrzani. Prokuratura postawiła im zarzuty znęcania się nad córką ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Rodzice mają wyższe wykształcenie, są zamożni i cieszyli się dobrą opinią wśród sąsiadów. Teraz grozi im do 10 lat więzienia. Szczególne okrucieństwo, jak twierdzą śledczy, miało polegać na długotrwałym niekarmieniu dziecka, mówi Piotr Kozmaty, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Co więcej, na około 2 tygodnie przed zgonem dziecko było na tyle wyczerpane, że nie miało już siły podjąć podstawowych funkcji życiowych. Rodzice półrocznej Madzi nie przyznali się do winy. O stanie dziecka pogotowie zaalarmował jej ojciec. Był zaniepokojony tym, że dziewczynka posiniała. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili zgon, mówi Krzysztof Olejnik z Nowosądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Niestety nie udało się tutaj dziecka uratować. Nastąpił zgon przed przybyciem zespołów. Nie podjęto czynności reanimacyjnych. Wiadomo, że rodzice w miejscowym ośrodku zdrowia złożyli pismo, w którym oznajmili, że nie chcą korzystać z pomocy lekarzy. Dziecko nie było też szczepione. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 5-letni brat zmarłej dziewczynki jest pod opieką dziadków. W Wielki Piątek tysiące ludzi wzięło udział w Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum, ale choć przewodniczył jej papież Franciszek, sam nie zabrał głosu. O napisanie rozważań do poszczególnych stacji poprosił arcybiskupa Giancarlo Bergantiniego. W jego rozważaniach znaleźli się ci, których nazwać możemy ofiarami kryzysu, ale również ofiary odwiecznych przywar i grzechów ludzkich, fałszywie oskarżeni i pospiesznie osądzeni, ofiary oszczerstw i anonimów i niesprawiedliwości, skazani na tymczasowość, na bezrobocie, bo kryzys to ciężki krzyż świata pracy, niesprawiedliwość rzucona na barki pracowników, matki lejące łzy z powodu oddalonych dzieci, młodych skazywanych na śmierć, mordowanych czy idących na wojnę, mężczyźni, którzy na kobietach wyładowują przemoc, jaką mają w sobie, i kobiety zniewolone lękiem i wyzyskiem. Obecni modlili się za nich słowami włoskiego hierarchy o to, aby ból codzienności nigdy nie zrywał nadziei na życie po śmierci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polski statek Ornak wyciągnięty z mielizny, na której utknął 3 dni temu w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. 2 amerykańskie holowniki przetransportowały 230-metrowego kolosa na głębokie wody. Teraz statek zostanie przeprowadzony na redę przed portem. Tam przejdzie rutynową kontrolę, informuje Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. Odpowiednie służby obejrzą kadłub, czy nie został naruszony. Wtedy wydadzą decyzję o możliwości kontynuowania rejsu. Docelowo popłynie po ładunek do portu Norfolk. Na pokładzie jednostki jest 22 polskich marynarzy. Nikomu nic się nie stało. Dragon 3 już na orbicie. Prywatny statek kosmiczny wystrzelono z bazy Kennedy'ego na Florydzie. Statek nie ma na pokładzie załogi, ma za to na przykład eksperymentalny ogródek warzywny. Co jeszcze? O tym Rafał Motryuk. Choć wcześniej prognoza pogody była niesprzyjająca, start odbył się bez przeszkód. Bezzałogowy Dragon 3 leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W ładowni ma ponad 2 tony sprzętu i zapasów, w tym Veggie, czyli eksperymentalny ogródek do uprawy warzyw, a także ludzkie komórki odpornościowe, bo naukowcy chcą sprawdzić, jak zachowują się one w kosmosie. Zbudowany przez współpracującą z NASA firmę SpaceX statek jest pojazdem wielorazowego użytku, to też gdy będzie wracał ze stacji, przywiezie sprzęt naukowy oraz przebywające tam w ramach eksperymentu mrówki. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pogodnie na krańcach wschodnich i na zachodzie, przelotny deszcz możliwy w centrum i w Małopolsce, od 4 stopni na zachodzie do 7 na Podkarpaciu i 9 na Mazowszu. Taka noc przed nami. Jutro niewielkie opady możliwe na Podkarpaciu, poza tym słonecznie i bardzo ciepło. Od 18 stopni w Krakowie, Rzeszowie i Augustowie do 20 w Szczecinie i Poznaniu i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Na pewno jest to taka rzecz mobilizująca dla artysty, stanąć do konkursu. Może ci na przykład to dać niezłego kopa do pracy, tak? Jeżeli zostajesz wyróżniony, doceniony. Małgorzata Szumowska, reżyser filmowy. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Jest godzina 23.06. Ponownie kłania się Jerzy Sosnowski. Proszę Państwa, w ten ważny dla chrześcijan wieczór rozmawiamy o ofierze, o poświęcaniu się. Czasem zaś milkniemy i słuchamy z Państwem utworów inspirowanych męką Jezusa z Nazaretu. Teraz będzie właśnie taki fragment. Fragment Pasji Pawła Mykietyna, niezwykłego utworu, w którym partia Jezusa powierzona jest śpiewaczce, a cała historia opowiedziana jest od końca. I teraz będzie scena ubiczowania, poruszająca i bardzo muzyczna, ale muszę chyba Państwa uprzedzić, że w moim odczuciu w przedziwny sposób drastyczna. To był fragment Pasji Pawła Mykietyna. Naszymi gośćmi są Piotr Cieplak, reżyser teatralny, oraz profesor Zbigniew Mikołajko, historyk religii. Cały czas przyglądam się Państwa refleksjom pod adresem klub@polskieradio.pl. Czekam na Państwa maile. Pan Tomasz nie dał się przekonać i twierdzi, że rozmawianie o religii to jest rozmawianie o bzdurach. To z ostatnich paru minut. Ale my nie rozmawiamy wyłącznie o religii. Właśnie na tym polega cały problem, że rozmawiamy o człowieczeństwie, o jakichś jego wymiarach, więc z otwarciem na człowieczeństwo Jezusa szukamy Jungtim, szukamy łączenia pomiędzy Jezusem Chrystusem wiary, Jezusem człowiekiem, tak bym to powiedział. I czyli przypisywanie nam jak gdyby religijnego wyłącznie myślenia, to jest nieporozumienie. No ale ja rozumiem, że w naszym świecie, w każdym świecie muszą być ludzie, którzy rozpoznają rzeczywistość hasłowo i dwubiegunowo. No i trudno. I to trudno, to trzeba się z tym pogodzić. Ja kiedy słucham tego, tak? Panie tak, znaczy myślę, że wszyscy się chyba od czasu do czasu zastanawiają na przykład nad tym, jak to jest umrzeć. Co to jest, co to będzie, co to jest. Później jest czarno, czy jasno, czy coś jest, czy coś nie jest. Bez względu na rozstrzygnięcia, nasze odpowiedzi na ten temat indywidualne, to te pytania są. Ciepło, zimno, budzę się rano. Co będzie dalej? No to kogoś kocham, nie kocham. To są tego typu zagadnienia. Myślę, dotyczące Eskimosów, pigmejów białych, czarnych, żółtych. Różne odpowiedzi ludzie udzielają. Czasem, to są pytania i... Czasem są wśród nas jednak ludzie, którzy odpowiedzi nie potrzebują. Nie potrzebują pytań. I to jest, panie Piotrze, najbardziej dramatyczne, bo oni już z góry napisali jakiś tekst, który porządkuje świat i cała reszta poza tym tekstem. Wszystko jedno, czy oni są religijni, czy ateistyczni. Cała reszta, ze smutkiem to stwierdzam, niejakim, jest im niepotrzebna. No, do wszystkich innych kierujemy tę audycję, ale w takim razie chciałem odwołać się do tego straszliwie zmysłowego, moim zdaniem, fragmentu Pasji Pawła Mykietyna, bo uświadomiłem sobie, że współcześnie, bo mówiliśmy w pierwszej godzinie, o rozmaitych rzeczach, mm-hmm. o takim kryzysie pojęcia ofiary, dzisiaj tłumaczonym trochę przez pana Piotra Cieplaka, że w gruncie rzeczy mówienie o ofierze to w ogóle jest zagrożone gadulstwem zawsze, ponieważ ofiara to jest takie doświadczenie ekstremalne, które niedotykalne w związku z tym i odległe nieraz od naszego codziennego życia. Rozmawialiśmy o jednym ze sposobów rozumienia ofiary Chrystusa jako takiej ofiary, która spowodowała zatarcie się mechanizmu kozła ofiarnego, ale uświadomiłem sobie a propos tego kryzysu pojęcia ofiary, że współcześnie jest jeszcze jeden kontekst, w którym słowo ofiara występuje, to jest ofiara pieniężna, ale tak się mówi tylko w kościele, to znaczy nikt nie powie, że złożył ofiarę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, natomiast złożył ofiarę na biednych. I pomyślałem sobie, jak posłuchałem tej Pasji Mykietyna, to jest taki utwór, na który jestem chory, to znaczy na mnie on zrobił ogromne wrażenie, kiedy go usłyszałem po raz pierwszy, a potem uświadomiłem sobie, że to jest jeden z tych utworów, który jest tak dobry, że ja nie mogę go słuchać zbyt często, bo ja odchorowuję. Ten fragment tego biczowania, to jest to, co usłyszeliśmy, to jest jedna... Nie chcę przesadzić, ale to jest najwyżej połowa tego tej partii, tego utworu. To jest niezwykle, mnie to niezwykle porusza. I myślę sobie, czy ofiara nie powinna być bolesna. W związku z tym, czy mówienie o ofierze w znaczeniu ofiara pieniężna nie jest jakimś nadużyciem, no że ofiara jednak wiąże się z krwią. Jak ja mówię, że chrześcijaństwo nie do końca wyciągnęło wnioski z demaskacji ofiary, to miałem między innymi ten obyczaj, to znaczy przesunięcie się ofiary krwawej w innego rodzaju obszar poświęcenia. Przy czym oczywiście w dzisiejszym kościele na zachodzie. Nie jest to nic wielkiego, ale w świecie, bo ja wiem, kościoła średniowiecznego, żeby tak, że ofiara jakiś datek miała zupełnie, to był jednak kościół ludzi w większości dramatycznie ubogich, prawda? I ona naprawdę bolała w związku. Naprawdę bolała i naprawdę łączyła się z wielkim poświęceniem, bo z rozmaitych względów, nie wchodźmy jednak w ten porządek. Jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła z tym biczowaniem strasznym, które tutaj pasja Mikitena przywołała. Ja pamiętam, bo trzeba coś powiedzieć poza Ewangelią, coś, co bezpośrednio jednak odnosi się do męki Chrystusa i do tego biczowania. Otóż parę lat temu, ładnych parę lat temu już, archeolodzy odgrzebali posadzkę w twierdzy Antonia, rzymskiej twierdzy, która wznosiła się nad Jerozolimą, gdzie Jezus był prawdopodobnie przesłuchiwany i torturowany właśnie i biczowany. I na tej posadzce odsłonięto takie rysuneczki, takie plansze do gier planszowych, którymi zabawiali się w przerwach między biczowaniem, znużeni tym biczowaniem, strażowaniem, ci ludzie, którzy właśnie to robili, bo Jezus był oczywiście jednym z szeregu, prawda, męczenników tej tamtego świata, ale krótko mówiąc, bawili się, oddawali się rozrywce w pauzach poniekąd. I ta rozrywka w zestawieniu z tym strasznym biczowaniem, z tym bólem, z tym cierpieniem i poniżeniem, bo tu różne aspekty, to jest dla mnie też jeszcze jednym horrendum takim przemawiającym. No i absolutna samotność Jezusa, to chcę jeszcze powiedzieć, bo która się zaczyna w tym momencie, prawda, kiedy zostaje pojmany i poprowadzony i wszyscy go opuścili i uciekli. Zresztą ten młodzieniec, prawda, odziany w prześcieradło z Ewangelii świętego Marka, jakiś czas idzie za nim, próbują go schwytać, ale zostaje im w garści tylko prześcieradło i później sam Jezus i zaparcie świętego Piotra, prawda, i zdrada Judaszowa i te błyski pochodni, krwawe błyski pochodni wśród ciemności, które otaczają Jezusa, to błyski, krwawa łuna ognisk, które płoną na dziedzińcu arcykapłana. Tego typu atmosfera, czerwień i czerń, tak wizualnie, żeby to zobaczyć. No i Judasz, który też jest jeszcze jedną z ofiar, bo Judasz to jest postać skomplikowana niezwykle i być może to, co o nim wiemy w takim potocznym odczytaniu przekazu Ewangelii, jest no pewnym świadectwem niezbyt prawdziwym, chcę to powiedzieć. No. Na temat, w końcu on też kończy śmiercią taką analogiczną, też zwisa na drzewie, prawda? Bo krzyż jest haniebną szubienicą, gdzie człowiek umiera przez uduszenie i ta śmierć analogiczna, jedna zresztą z dwóch wersji śmierci Judasza, bo w Nowym Testamencie są dwa zupełnie sprzeczne ze sobą obrazy jego śmierci. Ja przypomnę tylko Państwu, że pytanie mojego Dasza, rzeczywiście pytanie niepokojące, które kiedyś może przy jakichś przyszłych świętach sprowokuje nas do osobnej audycji. Takim pytaniem kończyliśmy wczorajszą audycję, bo ten Judasz jest niepokojący z wielu powodów, ale, ale wróćmy jednak do tego, by tak powiedzieć, głównego bohatera tej straszliwej historii Wielkiego Piątku. De Imitatione Christi, czyli o naśladowaniu Chrystusa, tak brzmiał tytuł dzieła popularnego przez wiele stuleci od późnego średniowiecza. Od końca XV wieku. Tak jest. Tomasz Akempis. Chyba, bo to nie jest 100%. I chciałem zapytać, czy to naśladowanie, no właśnie znowu, czy może interesować człowieka niewierzącego jako wyzwanie, bo przecież ta droga Jezusa, trudno to sobie wyobrazić, być może kiedy on został już schwytany, to być może to był już taki trochę bilet w jedną stronę. Trudno sobie wyobrazić zachowanie Jezusa przed Sanhedrynem, czy u Piłata, które by pozwoliło mu uniknąć śmierci krzyżowej. Ale w nim jest jednak, ja dzisiaj byłem na nabożeństwie wielkopiątkowym i była czytywana pasja według świętego Jana I bardzo, zresztą w tym kościele, w którym byłem bardzo dobrze, Tytana, i tam bardzo mnie uderzył taki spokój w przytaczanych dialogach, kiedy w rozmowie z Piłatem Jezus zachowuje się jak człowiek, który nie ma żadnych wątpliwości. Zawieszam kwestię bóstwa w tej chwili, świadomie całkowicie. Kiedy nie ma wątpliwości, jak to się skończy. I zachowuje mimo wszystko pewną wewnętrzną suwerenność. To jest niesamowity teatralnie dialog właściwie. Zresztą Piłat nie jest tam szwarc charakterem dziwnie w tej Ewangelii. Tak. No jakoś ten Jezus wie to wszystko. No jakoś to, jakoś już to wie wszystko. Wie i zapowiada to wielokrotnie wcześniej. Słowem to wydarza się wyjątkowo, po raz pierwszy, a jednak jakoś wie. No i to przybliża do ten obraz, który pan profesor roztoczył, tej aury, tej całej sytuacji. Czerwień. A była noc, mówi Ewangelia. I wszyscy pouciekali, nie? Ci, którzy wydawałoby się, no, mieli wszystko na wyciągnięcie ręki, no. Widzieli, jak chodził po wodzie, jak rozmnażał chleb, jak ale byli ślepi. Ale ale można powiedzieć, nikt z nas żyjących nie miał takich przewag, jak oni, nie? Więc to jest... to jest jakaś prawda, doprowadza świadomie, rozumiem, chcąco, niechcąco. Cała ta sytuacja jest taka, że doprowadza do jakiejś takiej gołej prawdy o ludziach. Nie? Mnie dlatego może ten dialog tak dzisiaj, tak go usłyszałem, jakby po raz pierwszy, ponieważ kiedy myślę o rozmaitych ofiarach, o rozmaitych ludziach, którzy potem przez te stulecia, myślę zresztą o ostatnim stuleciu, zachowali się w sposób, który pozwala ich, no, przez daleką analogię jakoś zestawiać z tą ofiarą Wielkiego Piątku. Myślę o ojcu Kolbe, ale myślę o Januszu Korczaku, myślę o Simone Weil. To uświadamiam sobie, że w tej naszej racjonalnej epoce, z całą mieszaną, ale jednak życzliwością dla współczesności, to mówię, ofiara, z której coś wynika, która jest, prowadzi do no jest racjonalnie, daje się obronić. Jest jakoś tam do zrozumienia. Znaczy sytuacja, w której powiedzmy, ojciec Kolbe daje życie za życie. To jest bohaterstwo, ale ono ma swój jakiś wymiar, przepraszam, policzalny. Tak? Znaczy coś się udało w związku z tym. A Simone Weil się zagładza. Ja się trochę zmierzam, bo Janusz Korczak, jak idzie z dziećmi do komory gazowej, to też wiadomo dlaczego. Tak? Znaczy, bo można sobie wyobrazić, że byłoby jeszcze straszniej, gdyby one były same. I że człowiek minimalnie wrażliwy, no, nie mógłby żyć dalej ze świadomością, że on się uratował, a te dzieciaki, którym się opiekował, nie. Natomiast właśnie Simone Weil, która się zagładza w solidarności z ofiarami Auschwitz, jak rozumiem, znaczy obozów koncentracyjnych w ogóle kontynentu, bo ona tak. Po prostu zagłodziła się, biorąc racje formalnie przypisane przez Niemcom na kontynencie, Francuzom nawet. To jest taki czyn, z którego nic nie zmieni. Tak jak kiedy Jezus stoi przed Piłatem, to może się zachowywać jakkolwiek. To już nic nie zmieni przecież, tak po ludzku sądząc. Ja nie wiem, czy krzyk, bo można tak spojrzeć na to zagłodzenie, zresztą dość wynikające z pewnej fałszywej interpretacji, bo ona zakładała, że ci Francuzi jedzą to, co zostało im przez Niemców w tym systemie kartkowym przypisane i żyła tylko właśnie według takiego. Wiadomo było, że czarny rynek, różne tam domowe sposoby obejścia tego restrykcyjnego systemu. Natomiast ja myślę jednak, że coś ważnego w tym było. To był krzyk. Prawda? Ten krzyk zagładzającej się wielkiej intelektualistki, który był apelem do tych, którzy pozostają. No dobrze, w takim razie możemy poszukać innego przykładu, ale myślę, że można znaleźć sytuację, kiedy ofiara w sensie racjonalnym nie zmienia stanu świata. I wtedy, i w tym sensie człowiek, który wierzy w sensie religijnym lub niereligijnym, w jakiś wyższy porządek, może tłumaczyć to w taki sposób, że, i to zresztą chyba jest często takie rozumowanie, że ofiara przywraca pewien porządek naruszony przez historię. Ale jeżeli, tak jak często chyba dzisiaj, nie wierzymy w istnienie takiego przedustawnego, ogólnego porządku, który został gdzieś zagubiony, to taka ofiara jest takim czynem całkowicie bezinteresownym i całkowicie bez... w jakimś mierze bezcelowym, takim, którego wartością jest on sam wyłącznie. To jest wtedy strasznie trudne do pojęcia. Ja myślę, że jednak trudne nie. Trudne do pojęcia, ale, ale chyba z tego powodu 2000 lat się głowimy. Znaczy, to jest tak nadzwyczajne i to jest taką głowie ludzkiej zadaje zadanie, wyzwanie, dlatego jest tak silne, tak fascynujące. Dlatego, że to jest bezinteresowne, takie wyzwalające po prostu z ludzkiej logiki. No, tak oto ujawniam swoją wolność, że mogę zachowywać się w sposób taki radykalnie nie... Powyżej nie, świata i porządku. No nie kunktatorski, by powiedział sprawozdawca sportowy. Proszę? Nie kunktatorski. Znaczy, nie sprzedaje swojej śmierci, swojej męki za coś, prawda? Wyraźnego, prawda? Co się jest do nazwania. Sprzedaje swoją mękę, swoją śmierć, swoje cierpienie. Jako rodzaj, nie wiem, daru, prawda? Bezinteresownego daru dla tych, którzy, cały czas podkreślam, którzy pozostają. Oni są tutaj adresowani i mają oni coś, to jest pewien dar zadany, to znaczy oni mają coś z tym zrobić. Prawda? Mam nadzieję, że oni z tego mojego daru, z tej mojej ofiary coś uczynią. Nie mam pewności, absolutnie. Na przykład zobaczą wolność człowieka jako takiego, tak? Na przykład zobaczą wolność człowieka jako takiego, albo zobaczą cierpienie, którego do tej pory nie chcieli zobaczyć, prawda? No jedno i drugie. To ta słynna... O, to jest bardzo dobra scena. Mianowicie Walter Benjamin razem z grupką niemieckich Żydów usiłuje przekroczyć granicę, uciekając przed Niemcami francusko. Rodziny są różne, dzieci i tak dalej, francusko-hiszpańską. Hiszpańscy pogranicznicy nie chcą ich puścić przez granicę. I wtedy Walter Benjamin popełnia samobójstwo. Wielki pisarz, wielki myśliciel. I robi to takie wrażenie na tych pogranicznikach, że oni całą resztę, prawda, przepuszczają. On nie wie, że tak się stanie, prawda? Że on po prostu jest wiedziony rozpaczą, ale być może i także nadzieją właśnie tak. Ale pewności nie ma, co będzie. Ta jego śmierć jest przepustką dla ku wolności, dla całych Mary i innych. Dlatego o tym mówimy, prawda? O ofierze tego rodzaju. Ona jest jakoś uchwytne, oczywiście ex post, po fakcie, ale zanim się stanie, albo w momencie, kiedy się staje, to jest sens, jest nie do uchwycenia, jest niejasny, rozpływa się w jakiejś mgle, a może w jakichś ciemnościach raczej właśnie. Tutaj ciemność jest bardzo istotna i nagle właśnie ta ciemność zostaje rozjaśniona, kiedy przychodzą różne akty bo na przykład można powiedzieć tak, starożytność, bo ja się nad tym zastanawiam, starożytność pogańska była absolutnie, ale to absolutnie nie czuła ten wielki świat na ciało cierpiące, grecka, rzymska, z całą swoją wspaniałością. Cierpienie było, twoje cierpienie było sprawą twoją i twojej rodziny. Świat społeczny nie był w ogóle tym zainteresowany, kultura nie była tak już, nie było chociażby szpitali, prawda, przytułków, tego wszystkiego. Istniał ten potworny obszar niewolnictwa i wyzysku. I oto za sprawą męki i śmierci Chrystusa świat, który nadszedł jako tako, przecież w sposób absolutnie niedoskonały, ale wreszcie zaczął być czuły, wrażliwy na ciało cierpiące. Pojawiły się pierwsze instytucje, aż do rozwiązań, które zna dzisiaj świat Zachodu, w wyniku ewolucji. Wcześniej mówiliśmy o tym, no, co się będzie działo dalej według Ewangelii. Znaczy o tym pan Piotr bardzo mocno mówił o tym, że ta historia, że ta ofiara przebija człowieka na tę drugą stronę, która już jest poza granicami, poza granicami rozumu. Pomyślałem sobie natychmiast o tym momencie, jednym z licznych paradoksów, które są związane, takich właśnie rozłamujących logikę. To się zaczyna już na krzyżu, kiedy Jezus, Syn Boży, mówi: Boże mój, czemuś nie opuścił. Ale to oczywiście jest cytat z psalmu i chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz tego właśnie psalmu w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego z muzyką polskiego renesansowego kompozytora, kiedyś bardzo popularnego, Mikołaja Gomułki. Sandomierskiego kompozytora. Tak jest, Sandomierskiego. To jest psalm: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Psalm: Boże mój, Boże, czegoś nie opuścił. Psalm 22, ile pamiętam, Mikołaja Gomułki, kompozycja Jan Kochanowski. Słowa w studiu, przypominam, spotkaliśmy się tego wieczoru z panem Piotrem Cieplakiem, reżyserem teatralnym, i profesorem Zbigniewem Mikołajką, historykiem religii. Pan Janusz napisał do nas i napisał tak. Co do istoty ofiary, goście mówią o jej oczyszczającym charakterze, kozioł ofiarny i tak dalej. Ja tymczasem uważam, że jej głównym motywem jest podarowanie ofiary Bogu czy bóstwu. Głównie jako przebłagania, obłaskawienia, czy taka trochę łapówka. Zastanawiam się, jakby się to miało do ofiary Chrystusa. Przeczuwam materiał na wykład wielogodzinny, ale spróbujmy krótko. Ja wiem, panie redaktorze, najmilszy. Po prostu... Ja powiem tak. Wszyscy są o tym mówiłem. Mianowicie to przebłagalność tej ofiary dla okrutnego bóstwa jest zakryciem tego, co my ludzie robimy. Bóstwo jest tutaj bardzo dobrą, fajnym usankcjonowaniem naszej zbrodniczej, co tu dużo ukrywać, postawy. Jest jeszcze inna możliwość, która uwolni od tego porządku religijnego myślenia o ofierze. Giorgio Agamben, współczesny włoski wybitny filozof zajmujący się między innymi Auschwitz, mówi o kategorii homo sacer, czy człowieka, z rzymskiej myśli prawnej to wyprowadza, człowieka, który może zostać zabity, ale nie może zostać złożony w ofierze, może zostać zabity bez żadnych sankcji, po to, żeby na zasadzie tak zwanego wyłączającego włączenia albo włączającego wyłączenia, potrzebny jest po to wspólnocie, żeby wspólnota mogła go wyrzucić poza siebie samą, sankcjonując tym sposobem, czy budując tym sposobem własną zwartość, spójność i porządek istnienia. Tutaj, krótko mówiąc, zawsze jednak pojawia się wspólnota, bo jeśli tam, gdzie nie ma wspólnoty, tam nie ma ofiary. Kain na przykład, chcę zwrócić uwagę, który jest zabity w przestrzeni, właściwie w pustym polu, prawda? Abel. Kain zabija Abla w pustym polu, prawda? Porzuca go. Nikt tego nie widzi. Nie ma wspólnoty ludzkiej, prawda? Gdzie jest twój brat? Azaryż, jestem stróżem, prawda? Brata mego. To tak, tutaj się niczego nie cementuje. We wszystkich innych przypadkach, we wszystkich tekstach religijnych, relacjach o składaniu, czy historycznych, kulturowych, o składaniu ofiary wobec bogów, nieraz bardzo łakomych krwi, chociażby w Ameryce Południowej, gdzie było na całe wojny, żeby mieć jeńców do składania ofiar na szczytach piramid. O czym mówi się o Bogu, o bogach, ale tam są chmary ludzi, jest wspólnota, która się tym posługuje. W Jerozolimie 30 powiedzmy roku, tam w piątek. Nie, nie to był tłum ludzi i koniec. A że mieli jeszcze Boga na swoje usprawiedliwienie, to inna sprawa. Ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie jednym z powodów, jak tak słucham panów i potwierdza mi się, że można chyba tę historię opowiedzieć w taki sposób, czy próbować, nie wiem, czy ją zrozumieć, ale w każdym razie jakoś ją myślą dotknąć, że to jest taka opowieść o pokazaniu ludziom nie tylko wierności, co bardzo kościoły chrześcijańskie podkreślają, ale i wolności. To znaczy, tak jak była mowa, że tutaj parę minut temu, że w ofierze inni mogą zobaczyć akt wolności. W tym nauczaniu Jezusa z Nazaretu ten aspekt wolności wielokrotnie się pojawia. Zresztą jest słynna fraza z listu do Filipian, że do wolności nas wyzwolił. Inną sprawą jest, jak rozmaite odmiany chrześcijaństwa zrozumiały potem ten przekaz. No. To jest jakby to na osobną rozmowę, może niekoniecznie Wielki Piątek wieczór. Natomiast jak się czyta uważnie Ewangelię, to wydaje się, że ten, że w tym sensie jest ta droga musiała doprowadzić do tragedii, ponieważ żadna władza nie może sobie pozwolić na to, żeby ktoś aż tak wolny był w jej zasięgu. A jednocześnie ona jakby mówiła ludziom, możecie spróbować być wolni, możecie żyć jak wolni ludzie. Nie? To tak Drewerman mówi, że Jezus, jak się pojawia, Jezus jest jednym z wielu takich, powiada teolog w końcu chrześcijański, chociaż z Kościołem skonfliktowany. Ale jednak chrześcijański. Jezus jest jednym z wielu tych ludzi, może najwyższym wzorcem, którzy są absolutnie wolni i wtedy, kiedy się pojawia człowiek wolny w jakiejkolwiek wspólnocie, no to wspólnota go zabija i już, bo wolność, pełna wolność, radykalna wolność, którą przedstawia sobą Jezus, jest zagrożeniem. Jest podminowaniem. Zwracam uwagę, bo to jest też w mailach, które przychodzą, pojawia się taki wątek z tym dla państwa szacunkiem naprawdę, ale to jest kwestia niedoinformowania. Naprawdę chrześcijaństwo wydaje mi się, że w ogóle, a w każdym znanym chrześcijaństwie nie uczy tego, że Bóg sobie życzył, żeby mu syna zabili. Znaczy to naprawdę jest już taka teologia tak uproszczona, że już zupełnie niepodobna do... Nie jest teologia. Do siebie sama. To są czepy. To jest naprawdę znacznie bardziej skomplikowane, pan Piotr. Jeszcze o wolności i selekcja wyzwolenia ze świata. Umierać musi, co ma żyć. I do Wyspiańskiego pan cytuje, jak tak, słyszę. Tak. I ten Wyspiański się zresztą na tym on się interesował, napisał taką sztukę, która się nazywa Akropolis. On już umierał, rozpadał się cały, trzymał rękę w takich deszczułkach. I ołówek przywiązany do tych deszczułek. Był chory na syfilis i napisał taką sztukę, która się dzisiaj, w tej nocy się dzieje w katedrze wawelskiej. I po tym, jak już wszyscy wierni opuścili ten wnętrze katedry, ona ożywa duchami, pomnikami i tak dalej. Tam się dzieją. No i to żywi się dantejskie sceny i ona przekracza i słychać z tyłu z ołtarza jęk. I ona przekracza właśnie ten Wyspiański był strasznie radykalny. Dzisiaj gdyby był na liście ksiąg zakazanych, to by tam czołowe miejsce zajmował, tylko nikt go nie czyta. A indeksu nie ma już. Wyprowadza to cały ten akurat teraz polski, całe to mauzoleum, wszystkie te te figury, całą tą tradycję, no, katedrę wawelską rozwala. Na scenie opisuje jakby, no, jak te mury rozpadają się, ją jakby unicestwia i przybywa Chrystus Salvator, o ile pamiętam. Na złotym rydwanie Apollo. Wspaniała, jasna, ale, wyzwalająca ale historia. Apollo, który jest trochę Chrystusem, bo to jest ta figura tam z góry. Tak, bo to jest idea taka zwoniczańska, trochę łączenia. Opowiedziałam o tym Akropolis, ale że to jest wyzwalające i dopiero z takiej perspektywy, kiedy on wyprowadza ze świata, staje powyżej tych reguł tutaj panujących, to wyobrażam sobie, że wtedy dopiero świat się jakby przywraca. To znaczy dopiero wtedy można na nowo się tutaj rozejrzeć, na nowo skalkulować swoje możliwości i niemożliwości. Na nowo no jakoś tam o życiu swoim można pomyśleć. Mówię bardzo tak jakoś prostacko, ale to jest na tej masakrze, na tym cierpieniu, na tym dokopaniu się do jakiegoś najboleśniejszego rdzenia człowieczeństwa, na tym ta historia się nie kończy. I ona otwiera właśnie taką perspektywę dalszą, niepewną, niejasną, nie trudno dekretowalną, trudno ją opisać, ale bez jakiegoś takiego przeczucia i tego kierunku poza, bez takiej właśnie perspektywy całe to wydarzenie, o którym mówimy, dla mnie jest nie tyle nieważne, co dopiero wtedy uzyskuje wymiar i ciężar. Ale ja chciałem jeszcze dopytać panu, bo cały czas myślę o tym, jak... bo rozmawiamy jednak nie w takiej przestrzeni wieczności, tylko w świecie zanurzeni we współczesności. Chciałem zapytać, czy nie jest tak, że w gruncie rzeczy chcielibyśmy wszyscy dzisiaj takiej rzeczywistości, w której właśnie poświęcać się nie trzeba, ofiary byłyby niepotrzebne. No, każdemu byłoby tak samo wygodnie, relacje między ludźmi byłyby oparte na racjonalnym ucieraniu się kompromisów. Ja ci ustąpię z tego, a ty mnie z tamtego, ale to jest taki świat bez ofiar, czy bez ofiary, w którym ofiara byłaby niepotrzebna, to jest panu zdanie. Ideał, czy jakaś utopia przerażająca? Taka antyutopia, jakby się zastanowić. Właściwie... No, chciałoby się być zdrowym i bogatym i pięknym i tak dalej, żeby było fajnie. Krótko mówiąc, no ale to jest baśń, ja bym tak powiedział. Baśń cokolwiek jednak przerażająca, bo wydzierająca naszemu człowieczeństwu rozmaite jego wymiary. To znaczy, jeśli jest... To jest tak. Dzisiejszy świat, dzisiejsza kultura, zwłaszcza masowa, ta popularna, dąży do wyrugowania pewnych rzeczy i promocji jednych. Szczęście za wszelką cenę, prawda? To, co jest związane z tremendum, z grozą, z religii, koniecznie wyrzucić, a przyjąć tylko ten zachwycający fascynans pierwiastek taki, prawda, pośpiewać Jezuskowi to miłe, ale już Jezus na krzyżu, czy Jezus biczowany, czy Jezus umierający, to już niekoniecznie pozostaje w naszym myśleniu. Pojęcie kryzysu, czy pojęcie depresji, prawda, jest uznawane za pojęcia, ja przenoszę się w inne obszary, za wredne i koniecznie coś z tym trzeba zrobić. Drogę naszego życia trzeba pięknie uszlachetnić, uładzić, żebyśmy tak zdrowi byli i wiekuiści, i młodzi, tak jak pan Piotr powiedział, i piękni jeszcze. Och! No ale to jest takie oszustwo, czy samoszukiwanie się naszej kultury, która tymczasem z cierpieniem, z kryzysem, z bólem, z nieszczęściem jest tak, że ono ma bardzo często, nie zawsze, bo często niszczy, prawda? Ale jest i ta druga strona tego wszystkiego, to znaczy ta, która skłania do kreacji, do tworzenia, do otwarcia na drugiego człowieka, do pewnego typu wydobycia z siebie pewnego typu wrażliwości na innego, na jego twarz, na jego obecność. I do przekroczenia tego, co racjonalne i tego, co przewidywalne. Tak? I to, czyli jakby świat, który wymaga czasem ofiary, czasem też od nas, chociaż na szczęście zazwyczaj nie jest jednak ofiara z życia, nie szalejmy. To jest taki świat, który z pewien czas zmusza nas do tego, żeby przekroczyć to, co w nas przewidywalne i takie właśnie, i w związku z tym nieco zniewolone, tak? Tak, i to się dzieje, codziennie. To jest ta procedura naszego usypiania i budzenia się, ona się dzieje bez przerwy. Nie, to, co, to jest w ogóle taki, to jest dynamiczne. To jest tak, że się nawet to, co raz ustalimy w sprawie religijności, ale też w sprawie naszych tam bieżących rzeczy. To, co sobie ustalamy, myślę, że tak po prostu jest, że to się zmienia, ewoluuje. Ta kulka ziemska wiruje. My się codziennie rano musimy na nowo logować po prostu tutaj w kosmosie. I to jest ta dynamika i dramatyzm, niewiedza, konieczność na nowo ustalania, odczytywania siebie z ludzi, znaków, to jest nieustająca procedura. W związku z tym chciałoby się tak jakoś poustalać i żeby było przyjemnie i bezkosztowo, ale to dopóki jeszcze chyba ta ziemia wiruje, to chyba nam to nie grozi. No tak jak w Fahrenheicie, prawda? W powieści Bradbury'ego, w filmie, gdzie, prawda, ci, którzy są szczęśliwi, jednocześnie są potwornie nieszczęśliwi, to znaczy nie wiedząc o tym. Natomiast ci, którzy zrzucają z siebie ten całun przymusowego szczęścia i przymusowej urody i przymusowego ładu, dopiero odzyskują pełnię życia, prawda? Pełnię wolności. Ale skoro, jak to już padło, to się dzieje codziennie, tak chciałem zapytać, bo myśmy dzisiaj używali wielu wielkich słów, chociaż mam nadzieję, że robiliśmy to ostrożnie, a na samym początku tej audycji przy taki mail, w którego fragment brzmiał bardzo skromnie. Ofiara równa się oddać życie, ale pośredniku nie być egoistą. Czy w gruncie rzeczy, czy to się wszystko nie sprowadza do takiego zobowiązania moralnego trochę, które w naszej kulturze istnieje jakoś tam, pytanie, czy to zobowiązanie, my potrafimy temu zobowiązaniu sprostać, żeby co pewien czas robić coś bezinteresownie, bez patrzenia wyłącznie na czubek swojego nosa, czy też odległość między tą ofiarą, o której opowiada chrześcijaństwo w Wielki Piątek, a taką codzienną bezinteresownością jest tak ogromna, że nie należy łączyć tych dwóch spraw. Ja myślę, że jednak jest tutaj łączenie i nie wszyscy mogą być heroiczni, nie potrzebują być heroiczni bezgranicznie, aż po, prawda, po podanie z siebie życia. Wystarczy, bo ja wiem, dać parę złotych na schronisko dla zwierząt, albo zostać, jak ma się siły i odwagę w sobie. Bo ja wiem, kimś, kto jest wolontariuszem w hospicjum, prawda? Czy no, to nie jest takie byle co. To nie jest byle co, ale chcę powiedzieć, że no, są takie przestrzenie naszego życia dookólnego, które oferują szansę dania ofiary z siebie. Nie zrównuję płacenia paru złotych, prawda, gdzieś tam z tym, co są pracą w hospicjum. Mówię, że mamy różne możliwości dania, ofiarowania czegoś siebie. Nie wszystkiego, ale jakiejś cząstki własnego mienia, własnego zdrowia, własnego czasu, po to, żeby moje człowieczeństwo było pełniejsze. Profesor Mikołajko przypomniał mi taki, w tym co mówił, taki tekst, który ogromnie jakoś tak polubiłem i zawsze się uśmiecham, kiedy o nim myślę. To taki zapomniany tekst, niestety zapomniany tekst początku chrześcijaństwa, tak zwane Didache, czyli nauka 12 apostołów, gdzie było takie piękne zdanie: jeśli możesz w całości nieść jarzmo Pana, jesteś doskonały. Ale piękne było drugie zdanie, które brzmiało zaraz potem, i ono brzmiało: jeżeli nie możesz, rób co możesz. No tak. To wracając do tego, czy ta historia ofiary, o której mówimy tego wieczoru, i ten to proste zdanie nie być egoistą, czy to jest duża różnica? To jest właśnie to. To jest to samo w tym codziennym wymiarze. No, bycie szerzej niż ja. Ta historia wykopuje nas z pragmatyzmu, wykopuje nas z jakiejś takiej, to świadectwo bezinteresowności jest jakąś niesłychaną lekcją dla nas, i nie bycie egoistą, no, nie, to jest najprostsze, co można powiedzieć, i nadzwyczajne. No. Paradoksalnie się opłaca dla naszego ego. Opłaca się dla naszego ego? Tak, niebycie egoistą jest opłacalne. Zresztą tak pięknie to mówi Subuchakowa, kiedy Jeszua przed Piłatem mówi: miło, jakże miło i łatwo jest mówić prawdę. No, to jest ta opłacalność psychiczna, tutaj przywołana przez Buchakowa w tej scenie i w tym jego spojrzeniu na pasję. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Jeszcze chciałbym bardzo pomóc panu Krzysztofowi, który napisał do nas miłe słowa łącząc, ale dopytując się, jaki utwór rozpoczął tę godzinę, bo zrobił na nim wrażenie, a jest zawodowym muzykiem grającym w filharmonii, więc no, tę godzinę, drugą tę godzinę tej audycji zaczęliśmy fragmentem pasji Pawła Mykietyna. Pasja Pawła Mykietyna rozpoczęła tę godzinę. Naszymi gośćmi byli pan Piotr Cieplak, reżyser teatralny, oraz profesor Zbigniew Mikołajko, historyk religii. Dobranoc, dziękuję bardzo. Spokojnych świąt państwu życzę. Kończę znacznie przed północą, ale chciałbym, żeby w całości zabrzmiał, podniosł początek utworu, którego fragment już słuchaliśmy na początku. Pasja według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. Żegnam się z państwem w imieniu autorów audycji Sylwii Hej, Zofii Kruszewskiej i własnym. Dobrych świąt ja też życzę. Jerzy Sosnowski.